یو سړی وای ناغا بیگانه دا خطل او کنا نچاو دا وی سگه وی انو زبا که سگو رو ما زبا که بینزر گو رو ما اگوی دا بیگانه دا دا بلسا بو بامنو وی منگا بای کنن اکل مومو منگ بای کنن اکل بینزر مومو دیا وی کنن اکل بکه ملاوی که وی چه تا دی دا وی دا پار را داو خدا دین مخ که اغا سیبان چو چه پا سیکل با کردی دل دا انتخابی مهم ده پاره اش یو کال تیر که کنا داسه گاڑی که و بیا روانو شی رای گاڑی آواز بنو خواگی با ده گاڑی تیر شا پویا با نشوی اچه لغوانی داسه ریمن غوانی گاڑی ولوار کلنو بار روو اتلو اداسه پڑگی تاول وی منگلی زاده گاڑی را کردی دی زیرو میتر برا کئی اسه بان نو اخلاپت راشی داوالا چو اچې موږ به جمعهتونو کې ناس یو موږ به په پیښور اسلام آباد کې نیو یو موږ به جمعهت کې ناس یو موږ لا بدل دي جمعهت ته راځي موږ د جمعهت خلګو جمعهتونه د نداز روک شو بیا چې بیا موندل نه جمعهت چاته بیا خپګې گئی ما سیاست نه کوم ګوره خان تاسو به سیاست نه کوم او الله و ان الله يحب المحسنين یقینا الله تعالی من ساتي اخلاص من دوسرا بل ومن الذين قالوا او داغك سانونا چوائي إلا نصوارا يكيننا منغا يسايانيو دا يهود خسكي غنصوارا بڑميا چوٹي ميا سبحان الله دي بجم واورا الله رب لذات ويغي داور ديگي چه منغ نصوارا يو نصرانيان يو الله وای اخذنا میثاقهم اغسوا منغا وددا غینا فنسو نو هیر کلا پری خدا حزنا یویسا مما دا غسنا ذکرو بی چه نسیتا کلا شو غیدا پای سرا دا الله کتاب دا شاکلا نو دا جا سنگ دا الله کتاب دا شاکلا دمرا غاڑ غاڑ نمونه آسر علی کلیوی غاڑ غاڑا وایر دی مولا لاس کړه چې دا قران لیدل نه په ایمان وای او وای دا لاس کړه چې دا قران لیدل نه وای چې دا چا بیا چې دا یو آیات د قران خودل نه وای یره دای خونه دی کړي نه وای دا دینی خدمت را ده او خیا چې رده دینی خدمت داسې او مذهبي خدمت وای یو شاګرد را ده او خیا ها د دینه د قران خدمت خو هغه کوي چه پا زرگون و تناس یا غی و تا قرآن خور کرده و دا اللہ کتاب و تا بیانه آغا دا اللہ را دین خدمت کهی دا قرآن خدمت کهی آغا خلقی کهی آغا خلقی کهی آغا دیر آئی که چه پا دی گراؤن که برملاوی چه عالم خوچی ده پا پاکستان که آغا مولانا طویب ده بلن بزن تا مولا و عالم وی نچه کل حکومت را غی نفاقی مولانا را بانده کرده ادا د ټونه زیات روان سره دی ها او خیر هغه چې چاویلو نه غزنا نه و هغه به زوم بدني ویل سوما بل بل هغه نه خو نه اوسم نیو دي خپاکه گئی مخه ها به ګم ویلی و یاره جو باندې خبر او کینه غاغار سو کینو زه خو ما مونږه د هغه بدنه وو او هغه بر ملا دی ځکه ویلو په کلا ول بازی ویلو په زما د په خیال لا غي د خو نه دروزه بوري څه بل خبر نه لودي چه بده نی ویری منگا و بس نی ده ویری چه بده او وی منگا و بده او ویلا از منگا زیاد گیله را دی خلورون نرالا کن از اگه چه منگا زیاد سپورت دی لکره او زکر از منگا رونو عزیزانمو پختانو از پختو نمرا در مخا مخشوه او زیاد گیله مورد این او شولا چه زیاد درد را لام دی خلق را کن و دی زیاد تینا خپشو پده بانه زکر گیله زیاد د خپل نکیگی کنه او زیاد درد را در خپل را کر زیاد را دیر زیاد درد را را کر خیر خدا زن لخبری دی منگا پا دی سیاست نکو خان پا دی خبر منگا سیاست نکو اللہ دی و تا غصم دیت نصیب کی اللہ دی کی اللہ دی و لفام دی نیکو کی اللہ و اینو سنگ چلو شفا اغرینا بینهم العداوتا نوا چولا منگا پا میاند دی که دشمنی والبغزا او ترابغني الله ويا ميشا ميشا د پاره مې دیوبل دشمنان کړی دي کته وا چی سایان یو دي تلوڑ شدی عیسائیانو دننا حالو گورا چه غیو بلتا سی گواخیگی لاز پا چاڑو بانی یو ڈالا دو بلی چه سمر بدی شی نو تیل لگ لال چه اندرون حالو گورا دننا حالو گورا چه سا حالی بی فا اغرینا بینهم لغداوتا نو واچو لامونگا پا میل دعائی که دشمنی والبغزا او ترفگانی الى يوم القيامة ترزي تر قيامتا وصوفا ينبئهم الله حاضر دا چه خبر بور کی دیتا اللہ تعالی بما كانوا يسمعون فاغسا چه دی با کولو اللہ ویر دی اخپلو کرتو تنو خبر بولو ورکم دی قیامت پرس چه اللہ سخراشی اللہ ویا آل الكتاب اے آل کتابو چه وعده مرازره کرده و چه او استاد پیغمبرانو بانی با ایمان رالو و تایید بیکو نو ما را دا پیغمبر راو لیگه نو اس پی ایمان راله ی تاییدیو کهی ای آل الکتابی ای آل کتابو کد جاکم رسولونا یکینا ناراغ تاسو تازمون پیغمبر یو بینو لکم چه بیانوی تاسو تا کثیرنا ډیرې مسلې مما دا غسنا کنتم تخفونا چې تاسو به پټولې مینل کتابې د کتاب د الله نه تاسو د الله د کتاب هغه مسلې چې پټې کړې وې د مخلوق نه او مخلوق د هغې د بیانولو ضرورت و هغه پیغمبر راغی او هغه خلکو د بیانې اوسه تاسو چې کم غلا کړې دا کم حکم پټ کړی دی اگر آل او خلکو تا آغا مسائل بیانی دای وضاحت و تا گئی ویابوان کسیر او در گزر کئی در دیرو خبرونا آغا خبری چی ضرورت و دنیشتن آغا نبیانی ابراهیم علی سام گرد علال کن وقی چاو خوڑی ای ضرورت نیشتی دا بیانولو دی بیانولو سو ضرورت تی ویابوان کسیر او در گزر کئی در دیرو نا در دیرو نا در گزر کئی ویابوان کسیر حضیر علیہ السلام چه پکم آغا خربانی وی سورو نویر آغا خرب جنت تزیه که بانزی ایتی ضرورت واشته از خواب کاب زروی چه کم سپیدل آغا جنت تزیه که نا وینن سپی جنت تنزی ایتی زدیس ضرورت چه آرام بای در خدر سالی علیہ السلام غو خچه دا آغا جنت تزیه که بانزی زدیس ضرورت چه ویابوان کسیر چه ده کمو خبرو ده بیانول ضرورت نیشتی اغیه نه در گذر کهی اغیه نه بیانهی کد جاکم من اللہی یکینا ناراغی تاسو تا ده طرف ده اللہ نه نور نه رنه و کتاب مبین اغیه نور سده یعنی کتاب روحانه واضح اغیه نور چه ده اغیه ده اللہ کتاب ده واضح کتاب ده آغا پیغمبر دا تراغی و نور دا اللہ کتاب دا تراغی ایمان پی راڑی او چی کما مسئلہ دا بیانی نو آغا واو رئی آغا اومنی پای بانی خپلا کی دو عمل جوڑ گئی زمائی دتمند زمونگم دا آواز دی پا اللہ قسم قیامو لچا اوٹ سرکاری یامو نوٹ سرکاری قیامو مشرعی سرکاری دا آواز مو دی چی ماندارو دا اللہ کتاب تلاس کی و دا اللہ کتاب زکی پلا گیدا خپل عمل په دې باندې جوړ گئی الله دې مال دې صحیح وینا او بیا تاسو له صحیح اورېدو او بیا ټول په هغه صحیح عمل توفیق راګي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يادي بالله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي به الله توفيق ورقائي بديسرا الله تعالى من اتبعا اعجادا شروان شی رضوانه در زامن تیاد اللہ پسی سبول السلام دلارو دسلامتیا ویخرجوهم او باسی دی من الظلمات دتیارو دکبر دشرک دگمرائینا إِلَّا النُّورَ رَنَا دِ إِمَانَ دَ تَوْحِيدَ دِ هِدَايَتَ وَيَادِيهِمْ بِإِذْنِهِ فَحُكَمَ فَلْسَرَا وَيَادِيهِمْ أَوْ تَوْفِيقُ وَرْكَيْ دَيْلَرَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دلارې نیغه لقد كفر الذين خامخا يقينا كافران شوي دي آكسان قالوا چوي اي ان الله يقينا الله تعالى چه دي هو المسيح ابن مريم شاغا مسیح علیہ السلام زوید مریم دے قل اوہ دیتا فمی یملکو من اللہ بسوک با واقدار شید اللہ تعالی نا شیعنا دس سیزا ان ارادا کچر اراده لری اللہ تعالی ایو لک المسیح ابن مریم دا چه حلاکی مسیح علیہ السلام زید مریم و امه امور داغا و من فی الارض جمیعا اواسوگا چدی بزمکا کے ٹول وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ او خاص اللہ لرا بادشاہی دا اختیار دے دا آسمانونو والعرض او دزمکی وما بینهما او دا آغسا چدی پمینز دے دوارو کی یخلقو ما یشاء پیدا کوی اللہ تعالی آغس چو خوخیشی واللہ علا کل شین قدیر او اللہ تعالی پاریو سیز باندے قدرتا لرنکے دے وقالت الیہود اوائی یہودیان والنسوارا او نصرانیان نحنو ابناء اللہ منگانی از اولید اللہ تعالیو و احباؤه یعنی دوستاند اللہ تعالیو قل او آیا دیتا فلما یعذبکم نول عذاب در کئی تاسو تا بذنوبکم فَغُنَاؤُنُ سَادُ سَرَا بَلْ أَنْتُمْ بَلْ كِتَابٌ بَشَرٌ إِنْسَانٌ يَيْمِنُ مِمَّنْ خَلَقَ دَاعِشَانَا چې پیدا کړی دی الله تعالی یا غفرو بخي بخنه کوي لمي يشاء او عاجاتا چوخه شي وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ او عذاب بور کئی چالا چو غواری وللہ ملک السماوات او خاص اللہ لرا بادشاہی دا دا اسمانونو والارض او دزمکی وما بینہما او دا سا چی دی پا میانزان دی دوارو کی و الیه المصیر او خاص اللہ تعالی تا گردی دل دی یا اہل الکتاب اے اہلی کتابو قد جاءکم یکینان راغ تاسو تا رسولنا پیغمبر زمونگا یبینو لکم چه بیان کئی تاسو تا غلا فترت من الرسول فزمانی دا انکتا دا سلسلی دا پیغمبرانو کی انتا کولو چه انو آئی بیا ما جا انا من بشیرن چنو راغلے مونگتا سوک زیرے ورکا ان کے والا نذیرن انسوکا یرا ورکا ان کے فقد جا اکم بس یکینن راغے تاسو تا بشیرون خوشخبری ورکا ان کے ونذیر او یرا ورکا ان کے والله او الله تعالی على كل شيء قدير پار یو سیدا قدرت لرون کې ده په مخکنو آیاتونو کې الله تعالی مثالونه ذکر کړل دا غشا یا غید الله تعالی او وادما تکړو نغز یاد کړو یو يهوديانو او بل نصرانيان يسایانو ورپسې الله تعالی خطاب کو علی کتاب وتا او ترغیب ورکو و اتباع نبی علیہ الصلات والسلام باندی یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر اللہ رب العزت وہی کہ جاءکم من اللہ یقیناً راغ تاسو تا دا اللہ نا نور نور و کتاب مبین یعنی کتاب واضح پیغمبر اللہ راو لے گا او پیغمبر سر اللہ کتاب راو لے گا او آغا کتاب دا سدے لکرنا او الله تبارک و تعالی ذکر کئی کتاب دا سی کتاب دے چیو انسان دا آغی پس روان شو نو آغا با دا آغا تیارو دو کبر او دو شرک نراو باسی او رنا دا ایمان او دا توحید تا براولی اللہ دنیا تا دا نور را لگل دا رنائی را لگل دا چو انسان دی پسی زی نو خامخا غبا دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت اغا حقیقت با اغا تخکار کی گی دی ایمان اغا تبصیلات اغا با اغا تخکار کی گی اللہ تبارک و تعالی بے ہدایت تر اولی دا دې قران په برکت او دې په ذریعہ باندې لکه څنګه چې الله وايي يهدي به الله توفیق ورکای په دې سره الله تعالی مل تبار دوانه هغه چاته جروان شو در زمانتیا د هغه پسې د الله رضا منتیا په دې څوک روان شو نو په دې قران باندې الله تبارک وتعالى هغه د توفیق ورکای د څه سبول السلام دلارو د سلامتیا دا اغلار توفیق با اللہ ورکی چه اغد سلامتی آلا چه کلا اغلار چه اختیار کرا نو اغبا دا اللہ دا کار او دا اللہ دا غضب نا پا امن بانی پا دنیا کے باون پا امنی او آخرت کے باون پا امنی زکا دنیا کے تبعی چه رازی دا حلاکت اسباب چه پیدا کی گی عذابون چه رازی و بائی بیماریان رازی توفانون و سیلابون زلزلی چه رازی دار انسان بخپل بدعملی بانی رازی چه پا ملک ابراتبری شروع شی معاشرات دشمنی او د نفرت شکار شی او دا اللہ مخلوق پا یو بل راولی گی راولی گی او دا یو بل وینی توی ای زلزلی رازی و خلق باقی تو باکی گی توفانونا و سیلابون رازی رو دشمن یر رازی دارنگ و بایی بیماریان رازی لکا حدیث که رازی نبی علیہ السلام وی چه اللہ و پی لا علاج بیماریان مسلف گی او چه دوا حکیمان او ڈاکران تی بی ماہرین دی یو لا علاج بیماری دوائی رو باسینو اللہ و پی بل را مسلف گی اگا ٹیم را غلر دنیا کی او گو رئی پا خلقو بانی یو خوف یو یرا اگا پی مسلف دا توفانون دی سیلابون دی یو بل وجنی دی یو بل وینی توی ای او دنیا که انسانان دی یو بل دشمنان گردی دلی دی دا طول سو چه دی تک اللہ و ایزار الفساد و فی البر و البحر بی ما کسبت اید الناس خوریگی تبایی و بربادی پا دنیا کی پا اوچا او پا دریا بنو کی نبا دینا دو اوچ مخلوق پا آرام پا دیشی او نرا دریا بنو آغا بی ما کسابتا اے دن ناس پا سبب دا آغا ملونو چکویه لسنا دا خلکو دا پا دینکی کی چطو پا پارلیمنٹ کے یا پریزیڈنسی کے یا پرائم منسٹر راوز کے یا چیف منسٹر راوز کے او بادرے گیا او نبل بکے او واشی اللہ دی بیماری نمو خلاص کا دا بیماری چی دا کمی خبر دا وجی راغلے دا دا اللہ دا کار او دا عذاب پا توگا بانے نو آغا کار بپری دی آغا ملونا چی پاگی دا نا اللہ نارد شوی دی آغا ملونا بپری دی ملک ده گمراهی او ده فحاشی او ده بیعایی او لویا اڈکڑا ده ایڈوارٹائزمنٹ سمرا خبری چی دی اغا ده زنانو پا ذریعه بانی که پٹیوی بانی وی که اغا پرائیویٹ چینلی وی او که اغا سرکاری وی که اخبارو ندی که رسالی دی او که دیوالو ندی دا خود و نیم بربند تصویرون بے جوڑ کری او پای با ایڈوارٹائزمنٹ کئی پا ملک لیاری داد چنل کلاوائی چه پای بانی دا نوی نسل نوجوانانو زینون تبا کرد پای که دا نیم بربند تصویرون داد پروگرامون او داد سی فیلمون او داسې غانه او داسې پروګرامونه چې نفسیاتي تورې هغه ټول ته بربار کړل او ختمه کړل. دا الله عذاب دنیا باندې راغ او چې دینه بعد بسره ازي. الله رب العزت وايي قران دې علاج دې چې یادې به الله او توفیق ورکړي په دې سره الله مال تبار ذوانو آچا تا چولا کی در روان شو آغا در زامن دیا در اللہ پسی سبول السلام دلارو در سلامتیا ویخرجو من الظلماتی لنوری او اوباسی دیلرا تیارو در کبرا او در شرکنا تیارو در بیدنی او در گمرائینا ایلن نوری رنا دی مانر توید رنا دینا دا ادایتا بی ادنی پا اوکم خفل سرا پا توفیک خفل سرا. اللہ یا غلارو دا سلامتیا بانی ورسم کی چه دنیا کیوں ما سلامتیا و اخیرت کیوں ما فرشتے برازی و غیب و توائی لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون نبدر بانی سیروی او نبتاسو غم جنکی گئی سلام قول من رب الرحیم اعلان بوتا کی گئی جا سلامتی آدھا پتاسو بانی داوی نادا دا طرف آدھر اب میرا بان دلارو دا سلامتی آتو بک بولا وان اللہ ورکی وَيَعْدِيهِمْ مِلَا سِرَاتِمْ مُسْتَقِيمْ اَتَوْفِقْ بَاوَرْكِ دَيْلَ رَادِمِ غِلَارِ. ورپسے اللہ تبارک و تعالی بطور زجر دے نسواراو دے آغیوے پرکے ذکر کئی کہ آغی اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ گنو وی دا عیسیٰ علیہ السلام چیدنو دا اللہ دے دا اللہ چیدنو وی دا عیسیٰ علیہ السلام دے نو اللہ ویلکد کفر اللذین خامخا یکینن کافران شوی دی یا کسان کالو چویعی ان اللہ هو المسیح ابن مریم یکینن اللہ تعالی آغا مسیح علیہ السلام زوید مریم دے. قرآن تاو گو رہا قرآن سوئی چه دا کمو خلقو دا عقیدہ وا چه عیسیٰ علیہ السلام آغا اللہ دے نو اللہ رب العزت و عیزما دے پخبر ذات کسمی دا کافر دی چه پیغا عیسیٰ علیہ السلام دے پی اللہ وی آغا اللہ منو نو آغای ہو کافرو او چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ و اینو مسلمانی او نبی علیہ السلام ویلو چه لا تترونی کما اترت النصارا عیس ابن مریم زما مقام زما درجا و زما شان دخپل مقام د عبدیت و در رسالتنا دا سما اوچتا ویل کسنگا چه نصارا و دیس علیہ السلام درجا اوچتا کروا ز الله نه یما ز الہ نه یما ز د الله بنده او د الله رسول یم نو ما ته د الله بنده او د الله رسول وایي ما ته د الله بنده وایي د الله رسول لا وایي او دا راغله له نه دا لال لال لال نو کم ځای باندې خبر او درولا وی وای مستوی عرش ته مولا او کر او در پاړه مدینه مې مصطفی او کر فغرش باندې چې کم ذات مولا مستوی او هغه مدینه منوره ته د مصطفی په شکل کې راکوز شو نو دای ودا الله او یا کوي نه وی ودا نو پدا عقیده خود عیسائی کافری او پدا عقیده لبره ده مسلمانی کمال که سڑیا داده کما خبره جوڑا کرده دا چه آغا عیسال اسلام ده خدای او ابن الله وی نو آغا کافر شو مگر مومن و پی کشاده راهی عبادت کره خوب جی جس که چاهی مسلمانانو باندې لگا صفایک نه پریوزی دی کړه چاړې غواړي عبادت کینو کوي دی نه مان ته څنګه درشته او نه اسلام په دې باندې روانيږي دا دې بابا مسلمانی او چا په لایې درې وی الله کې پرلې مې وحدت کې سوا کیا ہے الله ز خوې بغیر توحید نه بل سبا دي شي وی بس دوم رچ اللہ واحد دے بس اللہ کے پرلے میں وعدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے منگا کس غوارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغوارو اللہ صاحب اس دی بیاں مسلمانان دی کافران دی شاوز شا ولی دا قانون یوادی دی سایانو دا پاراو چا اللہ وائلہ قد کفر اللذینا خامخا یکینا نا کافران شوی دی یا کسان کالو چووی آئی ان اللہ هو المسیح ابن مریم یکینا نا اللہ تعالی چی دی مسیح علیہ السلام زید مریم دی نا پا دی کافر شو او کدی لگیا دی او وی صفیانا کلام وو کواری کو وی وی حقیقت میں دیکو تو خواجہ خدا ہے صفات دراوی وی حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے داد بریان وکی دے حقیقت کے وی چھے گوئے خواجہ سے خدا ہے دے وی نعوذ باللہ من ذالک بیام مسلمان دے دا سرے بیام چھے مرشن مولانا برادی اور آدھے جنابلا وی وکا پھر دے سرے آئی دے وائی اوف استغفر اللہ ولی وی وائی او مسلمان تے وی کافر ہوئے اوہا وی راش وی قرآن عیسائی تا کافر ہوئے وی وی وی نو آگو عیسائی دے کنا وی کدے عیسائی ستا بشان کلیمہ وی لنا بیا با ہم عیسائی نو وی نا بیا با سیو مسلمان او آئی کستا دا کلا دے عیسائی بشان شو لنا بیا با ہم تا مسلمانے ندا غدا چې یا ګوره چې دا خلو چی یا کنه هغه خو په دې کافر دی چې الله وای لا قد کفر الذین الله وای خامخا یقینا کافران شوی دی هغه کسان قالو چو یا ان الله هو المسیح ابن مریم یقینا الله چې دی هغه عیسی علی السلام زید مریم دی الله وی آغا پا دے کافر دے چه آغای عیسیٰ علیہ السلام اللہ او گنا آپا دے کافر دے او کتا جناب محمد رسول اللہ اللہ گنے تو مسلمانی آغا عیسائی چه آغا عیسائی او پا دے عقیدہ کافر کہ آغا کلمہ ویلا چه اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما هو بیا مسلمانی کنه او مسلمانی او کستاد عقیدر سعید هغه عقیده په شان شو چې هغه په کافر دی نو ته بیا مسلمانی بیا خبره وکنه دا خبره دا یو نیم وای وای یره چې لږ مخکې لاړ شي کنه نو موږ وخا زو پدار اتاو چی عیسائی شوی شیر اتاو خوب دی عیسائیان را باندی کری دی بد در باندی لگی عیسائی شوی وی نیر بس خیر دی مخ کلار شا وی پوی جو برا باندی را تاویی کی کنا زما باقی دا بوسرات کئی دا زکر ورختی در بانی زکر آشی دا پرلو زکر بود جول شی منگ دا جرمو که منگ دا گناهو که دا جماعت شاعت توحید سنت خلکو دا گناهو که چه خلکو دیو خودل چه دی یهودیانو دا عقیده و پده کافیرو که دا عقیده دا ارچا منو با کافیری او دی نسواراو دی عیسایانو دا عقیده و قرآن و دا کافیر وی نو که دا عقیده دا ارچا منو با کافیری منگا دا جرمو که منگا دا نره چه پده عقیده دا کافیری اتا بانی دی بیام دا مسلمان چاپ لگیده لیو دی مسلمانی دیوه یه رجلوانی که رواداری و مفاهمت رواداری و مفاهمت داده چی یهودی تا با یهودی وای و نصرانی تا با نصرانی وای و مسلمان تا با مسلمان وای بلکل دا رواداری دا مفاهمت ده منگه منو خو یهودی چه پا کم عقیده کافر ده نو که آغا عقیده ارچه مخفله کنه با کافری منگ داو دا مفاهمت رواداری ده یسائی چه پا کم عقیده کافر ده آغا عقیده چه چام اختیار کنه با کافری داده مفاهمت دادا رواداری دا شده اللہ را بولیده توی دیتا ہوا یا چه تا خو اللہ عیسی علیہ السلام گنه خو او زمام واورا نو اللہ وی کل او آیا زمان پیغمبرا فمی املکو من اللہ شیعن سوگ با اختیار لری واکو لری دا اللہ ندس سیز ان ارادا ایو لکل مسیح ابن مریم که ارادو لری دا چی حلاکی صالح سلام زید مریم مرگ دی حلاکتوی که اللہ چری سال اسلام وجنی او مڑی و امه امور داغ وجنی ورلا امور ورلا وجنی او مڑی و من فی الارد جمیع او آسوکا چی دی پس مکا که ٹول نسوک دی چی دا اللہ نبی بچ کی دارا تا ہوا ہے سوک بی بچ کی دا اللہ او دن سوارا وکی دا خدا دا چی عیسیٰ علیہ السلام زان دا مرگ دا پارا پیش کرو و اغاو پادشوی دے غی وی اغاوی و پادشوی ایسا مونگ اکی دا دانا دا مونگ او سلورم اسمان تا اللہ خی جولے دے کور بی قیامت کے بی اللہ را کزئی اچی دنیا کے کم عمر نو پا آغا عمر اولار دے آغا دای بانی عمر دا دنیا اولار دے چی کل را کز کن بیا بی دنیا آغا عمر اجوان بی بیا شروش او دا آده یو جوان دیده روح و بدن دوارا روحی با خپل بدن گیده و آده آده ساله دیده چی دزمکه دیده اللہ راولی دا آده نبی عمر شروع شی کم دانه چوچت کرده و اللہ تعالی رازی با کر بی قیامت که دا زمونگا کی دیده او آغای خواهی مرده و آغا چی دیده نو آغا یهود و ایپانسی کرده نو چی اللہ مړی او الله تعالی وجنی نو څوک به بچ کی نو دا الله کې دی شي چې څوک مړی دا الله کې دی شي نه دا څه د ټوکوټا ټوبو کې دی وایې سړیا دا څنګه کې دی جوړا کړی دا وللله ملک السماوات والارض الله وای بل څوک نه علاج دی او نه بل څوک علاج دی نسوک ابن اللہ شده او نسوک جدن خدا شده زکا اللہ وی ده زمکه ده اسمانونو بادشاهی زمان ده و پده که کانٹرول و اختیار اللہ وی زمان ده از سوک به گره سر ده لاس امداد کلو والا نشده ایس سوکم وللہ ملک السماوات والارد خاص اللہ لرا بادشاهی ده اسمانونو او ده زمکه ده بادشاہ اللہ دے نو اختیار پکی دا اللہ دے وسیع کرسی او سماوات والارد گر کڑی دے حکومت سلطنت تصرف دا اللہ تعالی آسو چی دی پاس رزمکی آسمانونا دا ٹول دا اللہ کرسی گر کڑی دے دا اللہ قدرت گر کڑی دے دا هر څه د الله تبارک و تعالی هغه تصرف د الله اختیار دی. الله بادشاہی دا ټول ګیر کړی دی, دا ټول دا په کنټرول کې دی, دا ټول دا په قبضه کې دی, هر څه دا کنټروله قبضه کې دی. او په دې کې د الله هیڅوک صدر نشته, هیڅوک هم وما بینهما که په اسمانونو کې چا د پرستو تصرف مانه الله وای هغه اختیار زما دی, په ځمکه کې چا د انبیاء علیهم السلام د اولیاء کرامو د پیریانو د انسانانو تصرف مانه الله وای غلطه وای دا اختیار زما دی. د دواړو په میاد کې د انوار سپمای او د ستورو چا تصرف او اختیار مانه الله وای غلطه وای هغه اختیار زما دی. دې چا بګینی هیڅ چانه چلیږي. ای اخلقو ما یشاء پیدا کوي الله تعالی غس چوغیشی ټول مخلوق پیدا کړل دي. نو صالح السلام هم پیدا کړل دي, څوک به مور خپل را پیدا کی لکه آدم علی السلام, څوک بغیر د پلار نه پیدا کی لکه عیسی علی السلام, څوک د مور خپل را د دوړو نه پیدا کی لکه عام انسانان ټول. الله وې دا زما خو خلا یا خلقو ما یشا پیدا کوي الله تعالی سچ خوښي. والله على كل شيء قدير او الله تعالی بار یو سیز باندې قدرت لرونکي دی, بار څه قادر الله دی. دا به بلار څنګه پیدا کو نو والله على كل شيء قدير الله تعالی بار یو سیز باندې قدرت لرونکي دی. اغه به مورا به پلار څنګه پیدا کړو آدم علیہ السلام. والله على كل شيء قدير او الله بار یو سیز باندې قدرت لرونکي دي. به مورا به پلار پیدا کړي لکه آدم علیہ السلام پیدا کړي دي, بی بی هواي پیدا کړي دا بغیر د پلار پیدا کړي لکه عيسى عليه السلام پیدا کړي دي, بغیر د مور پلاره پیدا کوي لکه فرشته پیدا کړی دي. پیدا کوي کنه یخلق ما یشا, ا د مور پلاره پیدا کوي لکه ام انسانان پیدا کړی دي. چاله زامن ور کوي لونه ورن ور کوي لکه وګوره دې دنیا کې. بیا ابراهيم عليه السلام ته وګوره مثال لګنه, ته زامن دې لوري نشته اختیار کې لور نه ولې دغه لور نه وغه چاله تشه لونه ور کوي زامن ولنه ور کوي لکه عام دنیا کې وګوراو دغه مثال لود علی السلام تشه لونه ول ور کړي وې زوی ول نو ور کړي ول دغه زوی نو خوخه. چاله زامن لونه دواړه ور کوي لکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم, خو بیا لونه ول پای او زامن ور لانه پای دا اختیار د الله دی. ول دغه نو خوخه چې د زامن ملوي شي یخلقو ما یشاء او یجعل من یشاء حکیما, سوچ اللہ غواڑی نو شنڈی کی ها نوال زیہ ورکی نوال لور ورکی. واللہ علا کل شہن قدیر او اللہ پاری حسیز بانی قدرت لرنکے دے. نبیہ اللہ زجر ورکی وقالت الیہود والنسوارا او وای یهودیان او عیسایان دی وی لن تمسن النار الا ایاما معدودا, مونږ د الله تعالی عذاب نه راګی سوا د یو څو شمېرلو شو ورځونه چې هغه څلوېښت ورځې وي زمونږ مشرانو د څخه عبادت کړی دی. د هغه ورځې په مونږ باندې لږه سخته وي او هغه چې مو خیر خیرات رابسي وشي که نه نو څه بچه شي لکه دی ور وځي سلوی خرابه هر جمعه چې د نو خیرات کوي یا جمعه شپه یا جمعه ورځ نو بیا وایي د پلانې سلوی اختی ده. زمونږ کلی کې یو مولا دی ډېر لوی راځي ټوک مار باندې مېرا دی جمعه کې تقریر چې کیږي چې بچا صاحب خبر نه ده سلوی اختی ده. نو مې سلوی اختی ده نوی تا دا پتا دا چه زمان یو سلویخ را دی مخ که اولو که پیدا شو نو ما یاو نوی سلویخ را دی بعد بیا سنگا چلی یه مسئله بانی خوب پویگا نا انو وی لگا سبا غیری وزما کور والا بیا چی دنو پلار کا رضی واما شم بمزان سر بیاییو چاہتو پوشی بخورا دا بیا غزل یختی دا کانا اوما ایتو بلا زیو دا تو پکی کم پر لارے وی دا سلوی خرا بی با چی دنو بیا نفاس ختم شی کانا می بادا ما یخ زڑیا اوی زمون ملگر ندی زمون ملگر نده چه گذر دوم چه پنج پیره پا خدای میده کسمی زمونگا پنج پیره نده ده در روڈ پا غار ده زولار ده خبری کهیه وی سردیا ما ورطوید ده ده یهودو آقا خبره ده ده یهودو آقا رواج ده آقا پا کراغره ده ده یوم بای سلوی خربی پا مولی سخته یه بیا خیر ده بیا ورپس پا کدونو کلونو که یو که کوره نور کهی یو که کوره بیا آقا خپل پلار پا کلونو نیاد بس الوی اخراج کور بس یغار تو ورو شخی بزان تخلاص کی دیتا زړی خیرات دیتا وای چپلار سره سلوی اخراج یادې موږ ټول مر یاد او ټول مر د خپل وس مطابق واغی غریب ته دومره اس پریخ وسخو کا وګانا د خپل وس مطابق وا فزان باندې بوجونه م جوړا وا دا باغی هم داسې کول او وای وقالت الیهود والنصارى وای یهودیان او عیسایان مونږ د الله څنګه سن وای چې نحنو ابنا الله مونږه زامن د الله یو ولې غیدا مانه چې مونږ د الله زامن یو دا مونږ چې واو چې ابن په معنی د نیازولی مونږه بوختانه وای دا درنه خونه ده دا درنه خونه ده دا مشران مشران اوسم داسیږي تاسو مالای نه موږ ته وای تاسو مالای نه تاسو یو نیکو نو هغه کور دراله لو جاغه او د کېدن مور وته چې د مور ته چې دن نه غوړم راځه زمون کور نه وي زمیدار را او زمون غا نیکو د نیکا پلار دا چون لونه کې آلمانو دا غ وخت سره نو هغه وی چې ګوره دن نه بنر راځي وی چې ولې خانه وی چې بس مر را دن نه وی دا غیر لگی دا سی وسواس پیدا چر دا دولی چی دن لرال وغا دا سی اندام اندام پروتو پسان را بانده که وی زیر را چا ٹوٹی ٹوٹی کرد ایده که خلق را غی وی دا چگه دیکی آقا پا چو را بیوش چی بار روه تا مورو دی دا ولی آقا دیو دو دی چودین و اندام اندام پراتی مای خواه وی مور دی وی چی ولی وی چی دو خود دن را غلیم وی چی بس روک دکرم ما خام و داد یو شغله پریوته و بس بیادش پی آقا مرشه سریا توکی تطو بی جوری کردی یاد خلقو پا مازغوی یو بو یو سوره در چوله در طول در روغ بکواستی در طول بکواستی منگ دوائی ساد و نیکه و پا دیوال سور جنو دیوال بیز غلو مای خانه زمونگ در کور خود لاری بغارو جا دیوال باوت غلی در زمونگ آنیا خو پا دا گناستو دا کور وای تاسو ټوکی کوی یا ټوکی تاسو کوی کوم کو دا ټول بکواسیات دي دا بکواس دي داخله کو ته دې راګی کا سره هیڅ تعلق نشته ا چا دا وی چې نو ګیدل به مړکو اره خله کې به ټوکا ورکړه ټوکای وای خله کې ورکړه وا اره پولی بغاړه څنګه پدا ته ا ایده بچا سیو دی وګړه کا اوه مات کې سمات نه تا ته سپد او چې زره چار تراغره نو چا بولا ٹانٹے لگو تے نشو آڑے چی کی دار آگا دیو گو رئی خلے کے آگا دے چی کنے آگا دا او داری موردار روتے کمونگو تے وڑو دا غال سمونگم دے نو با دے لگو تے نو آڑے نور چی کم دے در طول زمیدارو دو باچا خرط آلا چی چا با دینا سوڑا لگا بے دوڑا خود دا ٹوکا جوڑا کرے ہو چی نو والا چا ٹانٹے لگو تے وڑے شوے نو والا چا شوطن لگو تے وڑے شوے نو ولا چا بوساړې د چې کوم نن جوړ خوراله شو چې دې بوساړې د ګل جو خور کنه دا ډانډار یو دا مچې به در پسې شي څنګه ځان لې چې کنه ار سم محفوظ کړو ها اور دې کور بلخ به کو ما ګینې نو په ودې شل شي دا درنه خونه لا دې دا وسوای نه سړیا ټول ګب جوړ کړو میاګان غوسه کېږي ما دا مطلب دا رجه دا یو ټوګه جوړ شو خلکو جوړ کړو وا دا ټول دروغونه بکواس دا هر مسلمان پوله پټې چې دا سیرای دا هر مسلمان پوله پټې دا سیرای دا بغیر دې جرات باندې اسم سنوري یادو ساتا آغای وی نحنو ابنا اللہی واحباو منگا نیازولی دا اللہیو یعنی دوستان دا اللہیو درنخونیو منگ دا اللہ سنوائی خواه دا پا اللہ چی دمرا گران یی دا داود الاسلام پا وقت که دا ندا خینزیران شادوگانو رجوع کرو ها؟ دا اول وقت پا وقت در بانی عذابون را لگل کل او آیا زما پیغمبرا فلی ما یعذبکم بی ذنوبکم نو ولی سزا در کوی تاسو دا فکونو نو سادو سرا آخر سچل در بانی کم جند در بانی اولار دا بل انتم بشر ممن خلق بلکه تاسو ما انسانان یای دا غنا چه اللہ پیدا کری دی سنگا چه نور مخلوق دی دا دی تاسو مخلوقی یای دا طولو دا پارا دا اللہ قانون یاو دی تاسو مانے کم جنده اولار دا بل انتم بشرم ممن خلق تاسو منسانان یای نورم انسانان دی خفلا کی دا عمل سم کا پتی نخلاسه که چه دا پلانی سیب نو سیم دا پلانی سیب نو سیم دا خبر آوی ای ما دیوی چی امو لیسی خلی دی سامکا خلی با دی کاکشی دا اگو چی که دی لویزان نسیری ما چی و دا دی لویزان نسیری زد آدم علی سام نسیری ما دی لوشی که زلوشم پاک زیبانی زد آدم علی سام نسیم دا لویزان نسیری او دیر دی پتا نگی چی دیو کنه از ما دا خوازی خبتا را چیز آدم علی سام نسیری ما خلی با دی کاکشی و خلی با دی کاکشی دا مرا گفشم دا دې شکر وباسي خلکو پنځپیرانو څوکړه پنځپیرانو څوکړه یې سینې لیکلوه تیر دې مصیبتونو لنجو نه خلاص کړ نور یې سینې کړی یني اوس باندې پدې سټ نه سوره د بیجه سورلی راګوا شه بګینې دوزخ ته پځي اوی بینا ای ویلا امیان زمون غویان دې مونږ مولیان به سواره جنت ته ځو ای بینا اوس هم چې خپل ګینې په خدای قسم وای د عوام کله نام دی وای دې مثال د ډنګورو دی اوس هم چې خپل کېنی دا غو شکر او بعد چې د غزمیدار کورنۍ کې یو الله پیدا کړ او خلکو دې او قران په واضح ټکو د پښتو کې وخو او الحمدلله ثم الحمدلله الله دې په کرون رحمتونه راووري او دراوتې باندې بیان څوک له دې ادا دی واغدي وای دا تا ته پدلا په دې اړه کې دا دې چې وای کدی نه وینو ډیره خبره وکنه اوس په مونږه مزه کولې ها هاي مزه کولې بلې کو خو مې چې ډېر نظرات الله وای یغفر لمن یشاء بخنا بکای الله چاته چې خو خېشي دا نه چې دا د پلانې ته ورسه دې به بخم نه په دې نه پاکی دا او په عمل لا تا بو خوخنه ده الله بو خوخه ده و یعذب من یشاء او عذاب بواری که یا چاتا چو غواری چه ده الله گرفت که را لی نچه زنده ده پیغمبر نسیم وای که نخوش خلاب ده شریعت ده کده ایرانی وی بده چه الله غواری پری خودل دنشته و ده نبچ که که چه ده پلانی سیب نسیم و ده پلانی سیب نسیم یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء داولی الله و اختیار می ده بادشایم وللله ملک السماوات والارض او خاص الله لرا اختیارات بادشایی ده اسمانونو او دزمکی ده و ما بینهما او ده غصا چه بمیند ده دوارو گی ده الله و اختیار زما ده بادشایی زما ده چه اختیار بادشایی ده الله شنو بیا بگست که بیا خو کوای ده پیغمبر نسیم ده پیغمبر زیه ده پیغمبر ده سرگ وران ده دوب کرده ده دنو خلی سامزویه ها؟ ده پیغمبر خده ده اغای دستر گولان ده حلاکه کرده دلوت علیه السلام خدا دنو خلی سلام خدا ده پا دی رشتو بانه بچ که دل دی ده پا کیده و پا عمل دی و ایلی المصیر او خاص اللہ تا کردی دل دی ده مال تیم دیر لگی یا سبک بچه زمانگون رسی وقت دیر لگی ده ملگیریم یا زان را سیده اینو تا دعاو کئی اللہ چرا کم کسان ناس پیستا دی لوی کتاب تا اللہ یا اللہ زمانگا در طول لوی وارد گنونا ماف کا اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب اے أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یقیناً راغی تاسو ته پیغمبر زمونگا یبین لکم چې بیان کوي تاسو ته علی فترة من الرسل په وخت د زمانې د انقطاع د پیغمبرانو کې ان تقولو چې ونوایی بیا ما جاءنا من بشير چنو راغلی مونږ ته څوک زیره ورکونکې ولا نذیرنا ان څوک یرا ورکونکې فقد جاءكم بسکیننا راغی تاسو ته بشیرنا خوشخبری ورکونکې و نذیر او یرا ورکونکه والله او اللہ تعالی علا کل شین قدیر فاری او سید بانده قدرت لرونکه ده و اذا قال موسیٰ او کلا چویلا موسیٰ علیہ السلام لکومی کون خلدہ یا کومی ازما کوما اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی علیکم چی پرزو کڑرے پتاسو باندے اذ جعل فیکم انبیاء کلا چې وی ګرځول په تاسو کې پیغمبران وجعلکم ملوکنا او وی ګرځول تاسو بادشاہان واتاکم او درکړل تاسو ته ما غس لم یوتی چې ندی ورکړي احدم من العالمین یو تن تا د مخلوقاتنا یا قوم ادخلوا الارض ای زما قوم داخل شئی دن شئی زمکی المقدست اللتی پاکی آغتا کتب اللہ لکم چی مقرر کردہ اللہ دا پارستاسو ولا ترتدو علی ادبارکم او مگر دی او پشا مگر دی واپس مگر دی پشاگانو خلو باندی فتن کلیبو خاسرین نو بگردئی تاوانیان قالو اویلائی یا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام